nek and ba du deug ci sen digeenté ñu dem ba ci kanamu yalla di fa xilé té borom neul la taqtasimu ladayya wa qad qaddantu ilaykum bil wa'i ma yubaddalu qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid ci du bes xolo tay waxna ba nopi ci li waxon na len te ci man sama wax tan ko jelbe yeen kon la yalla yalla bolé xol yi tay tam hadith ñu ngi lay di jaan len nga wax ko premier wax ko president ki li ko ñu len def ci bop rew mi ñu di len jappalé ñu len di lejeul di dam sen loxo di len def lo xamné di jaadul da ngeen di wax president carrément yeen ñepp ngeen bok ci taxaw kenn ku nekk famu nekk ngeen jox ko baat bu wër kenn baña dam loxom ak di yaq lamuy liggéey day tax fu ñu yobbu nit ñu tamali ko projet lay ko bay bu mag ñu rek ko fi def tay ñoy yeen ñoo leen jur ñu di seen waji li ngeen bëgg lañu bëgg yeen nit li ñu bëgg ngeen bëgg kon suñu dajé ci bëss mel ni occasion la pour ñu waxante li nga xamné li mo fi nekk té réew mi ko ngeen ñu ko xam dañu rox rek ñi fi dox té du jubul ci tok ñu taxaw ci dina Sidi Abdulaziz tegu nekk ci loo xam ne dafa jubul mu bëgg ñoo def loolu xam ne jubul wala ñoom ñi da ngeen di bañ waaye seetaan ku nekk ci dëgg yëkkati ko nekkul ci dëgg loolu day tax ñëpp tay te ñu ñëpp tay dara bo yalla leen yalla dimbale yalla gëna leen dimbale al muluku aswatullah fi ardi bu ñu ñoy yar yalla ci kaw suuf yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu fi hadithi man istakhaffa bil ulama faqad khasira dinah man istakhaffa bil umara faqad khasira dunya man istakhaffa bil aqwiya faqad khasira al ma'unata man istakhaffa bi ahlihi wa jiranihi wa ikhwatihi faqad khasira sibal ma'ish ko way fa sabaru xam xam dar sa nga sa diine ko way fa sa goor ñak nga sa addu ko way fa ki nga tane ñak nga nit bal ko daa dal say bok ak say njaboot ñak nga say goor te lol dara jar dal na yalla dimbal legi nak dara defu ludul talal la ko yalla ñu suñu borom yow suñu borom tabaaraku wa ta'ala ha nahnu bi babika وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعني وقلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم متوسلين بمحض فضلك وجودك وكرمك متوسلين بجاه حبك الأعظم مظهر لطفك وعين رحمتك سيد الوجود وقبلة الشهود ومنبع كل فضل وجود وبحق ابنه ووارث سره القطب الرباني والغوث السمداني صاحب الختم المحمدي سيدنا وشيخنا ومولانا أبي الخيود الربانية الإلهية شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وبحق عبده وخديمه ومريده ورجائنا ووسيلتنا الى الشيخ والى جده واليك يا مولانا السيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه ولبركه اولاده نسالك ان تحفنا بجدك في الدنيا والاخره وتغمرنا بثوابت فضلك وكرمك حالا ومآلا ابدا سرمدا وان تكون لنا وليا وناصرا ومعينا في جميع احوال الرخاء والشده وان تبحثنا بكمال العافيه ودوام العافية وعز العافية والاستتار من جميع نواحينا بالعافية إنك ولي ذلك كله والقادر عليه. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم أمراضنا ومرضانا فاسقنا شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما وتعلم ما لك علينا من الحقوق فاعف عنا وما لغيرك علينا من الحقوق فنبع الناس أدائها من خزائن فضلك وجودك وكرمك يا رحمن يا رحيم لا من حسناتنا وتعلم أحزاننا وغمومنا وكروبنا فاكفرها عنا وتعلم مقالبنا الدنيوية والأخروية فيسرها لنا ببركة فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين ويا مخرج المحزونين أغثنا توكلنا عليك يا رب قضيت فرضينا فوضنا أمورنا إليك يا رزاق يا فتاح يا باسط وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه وخلفائه أجمعين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم جماعتنا وسوي صفوفنا ووحد كلمتنا بمحض فضلك وجودك وكرمك. ألف اللهم قلوبنا بمحض فضلك والجود والكرم. يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد. غناوي ينبقي من طرف تلك أوكاسيون كم كنيونجل تدعي لين وحن لين يقن لين يوغام مفيكي فتبارك الله وي سنجل ينن يلو وي وحن يفوه يتنان تالي بي رسلام جبن بيدل ويت وابن لن جوا تابن وطي من قلن سيد الحاج مالي بن سوف دن كفيسة سيد الحاج مالي رضي الله تعالى عنه دن كدفع نجوا في سيد أبو بكر رضي الله تعالى عنه سيد أبو بكر رضي الله تعالى عنه دان كو دخال اك ركام ني تفون ني مون فريمان رضي الله عنه ني رك سي تاي لولو لا ني دغ ياسال ما تخ ني والن ني نيب دام سي سي سيد حاج ماي دا فا دان واخ ني كو مانا كو مان لي ما دغ سو غام مو ديفه سالبي ني نيو سي امنا كوجي بو خا ني دي دون نكو تيرال جاتو لا فات سي يالا ديف لومو ديف تي بين سيد حاج ماي ني كو دون تيرال كان مودي الحاج سعيد بن رضي الله عنه ما عندكم في جاي بكر رضي الله عنه في دوما جمعنا دوما دقون يكو يقنين قرين وطينا تالي يكو دجي في جلي في كتير على سيد الحاج مالي نجين كلين لن يوزار دين سيسان والو طريقة أتسين دين أبنين وارا دقوك كيري في أدنك أبنين وارا دقوك سيسان بك أدوان التقنين لحمين وبكرين لتبقوا يسؤنان واي من وارا عندهم يوم أبنين يتبارا دفق جمعنا damu jappé ñu dëkk lu dëkk tarax ci tarax ci yéne kenn ku nekk dëkk ko sa kër wax ko xamni ci tarax ci lañu da nekk ko am jott ñew loolu lañu bëgg dëkkal légui amna benen nak lo xamni bi war nañ ko wax ci lo xamni nit ñang koy def def la waye al asya'u bi tadrij lepp lu nekk dañ koy doxal par étape par étape par étape al asratu umul nadam gaay ci moy jur rëcc li am ni tank ganam tanam andi ba andi bi gënal andi fanal man na andi tanki gënal defa tan na fasla man na fet rek tanu def waye na bu yëpp am legi nak dañu bëgg ko waxtu bi jëfete ñepp dajé ci li ci nak su dañé né su ñu amé jottam dañu leen wo bokk tok waxtan ak yeen yi nga xamné moy projet yi nga xamné sëral nañ ko ci war ko doxale ci lu aju ci walu kër gi lo aji ci sen wal lo aji ci ñu xam yo xam ni ñoko bok lo aji ci walu tariqa bi ak diine insha allah taala ñu ngi leen di gërëm ci dikk bi kontan nañ ci fu ñeen talal yalla loxo yalla leen wuy lu ngeen dëgg yalla ko def lu ngeen jaamu yalla ko nang lu ngeen ko ton yalla leen ko jëgal ay xaqam yalla leen ko baal ak yi ci def ko mëna ci lo yalla ñu wut ci sayyu kontan nañu bu baaxa baaxa baaxa baax ñu ngi leen di gërëm ci wuy ci bi tam tam nañ buñu faté ci ñaan dal nañ yalla teyel suñu Sénégal ak aduna bi yépp waxtu ñu tok suñu dakk yi nga xamné amna ay nit yo xamné ñoy nonu l'islam duggal ci seen xol lo tax nit lo xamné dañu bëgg ñu xéxali ko ba l'islam bi ñak doole ñoy nit yalla yalla tek ci seen taw lo xamné dana tax ñu fatte ñu ba do ci ñu jekk ñu mëna tok ko suñu diine من سهل مشغولا بالله يعني الوقت ادركه الوقت في الوقت ادركه النقص في الوقت كيف تخمي في سخلا لنيتو يلا بكف سخلا لنيتو يلا دي ولي دي سخلا سيني برم سبارك وتعالى سيني برم مامي تل عمنا كتن وخمي دي دينا لستف لو خمي دي دا دوتو سالكي سبسو غيسال بغا بايو يلا يلا دفن لول يلي نعان كيف تخمي في سيني ربط كيف تنمم لسيني عبد الله وقت يلا serigne yassane mom la wax mbolen kilifa diine ci rew mom lañu wax gouvernement bi mom la bëgg modi julit yépp ay bokk lañu la ko waral lan la wayu taifata min al mu'minina taqtu fa aslih bainahum fa in baghat ihdihim wa ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi ila amrillah fa in sa'at fa aslih bainahum bil adl wa aqsit inna allaha yuhibbu al muqsitin la taq inna al mu'minina taqtu julit yépp ay bokk lañu kon nak ñun ñepp nañu andando yeneen ko jam di defa di suturalan ko kenn ko nek rafet jar ci sa morom julit bala ak di ko niir wax deug deug wax ñu rafet joxe moromum loxo da fay japp ne ki mënu ko seydul hajj malik ne ñaari julli suñu dajje ta fon ci nañ leen ko digale kenn na kenn lawet ne di yow ban tariika nga japp ak kuy ko señ ka ca def na rek ci loxam te dem seytan ñew yalla yalla dimbalé ci lool ñu ngi nit nit cheikh al hajj omar yi nga xamne daru mu saga daha moko juk cheikh al hajj omar kuti radiyallahu ta'ala anhu limam al hajj sa'id nur limam ñew na ci rampala ci wax ak cheikh al hajj omar mi nga andak cheikh habib rakam ak kirifa yi mu andal ñu ngi len di ziyara ñun tan ñu koy ziyara ndax ñoo di suñu kirifa ci walu tariika kon na kontan ni kirifa yepp ñu ngi len ni ñu mbokk murid yi nga xamne ñu ngi ci ñoo lañu bokk ci ñun bëss bi dañu sété ci tabay ci Touba lañ fa yaakaar ci yalla yalla ngeen ko yalla jox ki ñu yaakaar it lamu yaakaar ci yalla yalla ko yalla jox qadir yi non ñeneen ñi ci def ci non ñun ñepp yalla ngeen da boole ñu di bëkk mu boole ci ñu xol ñu nekk benn tay mu takk ko bu mu joxe bu sel ngir jëmmal ju bakk ji allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam ñu lay sant bu baax di la gërëm ci kaddu yu rafet ji nga wax waaye ñun gannaaw yàlla ak yonent bi amuñu lu dul Sénégal te Sénégal damay wax ne ñun moo di suñu bateau bi nga xam ne ci lañu nekk ak suñuy bien suñu famille yépp a ngi ci biir lépp loo xam ne li dana ko torpiller ñu ngi ñaan yàlla yàlla musal ñu ca loola ñu bañ a nekk ca sabab ya ñu ngi koy wattu ci suñu xel ak suñu xol ak suñu xalaat di ci méfie wu bu baax di ci dagaanit suñu borom mi nga xam ne lu mu wattu mu ñoŋ te mooy kiy maye ci ku musal nga mucc moom mi ñu defal Sénégal mu di suñum réew mu teg ko ci suñu loxo waxuma la sax Sénégal ci boppam waaye man fa suma yéene di tàllal sama loxo yàlla teddu dama ko def ñaan goo xam ne gii ñépp ci dugg jëlale naa Sénégal may waaye réew yépp fa ma mas a toog ci sama diggante ak sama borom ci wettaliku wala wéet suma dee ñaan loolu lay ñaan insha allahu te itam ñu ngi am njort bu rafet ak yaakaar du ci ñun waaye ci ñu baax ñu fi nekk te jiitu woon fii ak seen lëggéey yu rafet yi nga xam ne lëggéey nañu ko sama borom du leen gàccaal dana leen rus ndax yonent bi am na fu mu wax sallallahu alayhi wa sallam ne allahu subhanahu wa taala yastahyi an yanzia barakatan min mawdiin qad jaalaha fii yàlla am na karsa ci def barke ci béréb baaxe ña mu ko teg ci seen loxo ba noppi mu am coxar boo xam ne gi daf koy foqati seen loxo du ko def te itam mag ñi dañu lawraataali réew mi boole ko ci seeni ñaan lépp luñ la sakku ci yàlla danañ ci jiital réew mi ak doomu réew mi te itam ma kaana lillahi daama wa tasala wa ma kaana li gayrillahi inqitaaa fasala lépp loo xam ne lii yàlla tax mu samp loolu sama borom dana ko gardel boppam kon noonu nga wax ñu ngi ñaanal gouvernement bi di ñaanal Abdou Diouf di ñaanal Habib Thiam di ñaanal membre gouvernement bi yépp ak képp koo xam ne kii fonctionnaire bu fi nekk nga ñu ngi lay ñaanal suñu borom tabaraka wa taala ndax koo xam ne kii lu ko dal dal la su sam xel sellee te rafet doo ko yéene lu dul jàmm te yonent bi dafa wax ne sallallahu alayhi wa sallam kenn ci yéen gëm yàllaam du mën a mat lu dul mu bëggal mbokkum jullitam la mu bëggal bokkam boppam mu di laa yakmulu imaanu ahadikum xatta yuxibba li axihi almumini ma yuxibu li nafsi mu ne masalul muminina fi tawaddihim wa taraaxumihim wa taaatufihim ka masali aljasadi alwaxid إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى جوليت يي سولين بغي مثال ملال لين با نيو خام لين سي سيدوك سوبانتي اك بغنتي اك نيوانتي اك ييرمانتي ني ميغي مل بن جيم تير بوتا متي بروم فوك دوتو نلاو دوتو ليك با باموي سد julli di non lañu wara mel ba tax na kon insha Allah taala duñu len fatte xejna bari wuñu wax wala ciow way dal na ngeen ne sen xel xamne dal de insha Allah Senegal su fekkone ne mar de tali te du am sax insha Allah dafa don lo xamne da fay tak tak te mame ben goxu ndox mu war ma sawé ma romb Senegal di tak xel wama xamne dana tolok ndox mu pour mon ko fay dana ko ci soti dana ko ci soti te itam sama dund gi sama digantek sama borom selalumako waye amna yo xamni sakal nako jami ku ci son ci dara dana tax man la kafaral sa lu bari te taxna mo tax danaka sama fi ma ngi ñaan yalla mu nangul mako ndax itam ciono yimay son guddek beccëk ma son ko ba nopi te amul ndariñ ci yalla yalla ci yalla mu sa kokku ngeen di ma ci ñaanal modi dama bëgg tank bu ma yëkëti yalla rek tax kaddu guma yëkëti yalla rek tax ma bañ ci wut ngeureumal nit ñi ndax ngeureumal nit ñi ngeureumal yalla moko gën te suma ko di def seen ngeureum suñu nopi ngeureum rek ma bayyi waaw kon nak yalla ñu yalla dimbalé duñu leen fatte ma ngi nuyu Abdou Diouf bu baax di nuyu Habib di nuyu Madoun Fall di nuyu kilifa yépp ñu ngi dolli gërëm kilifa gi nga xamné mo nekk Thiès Diop bi nga xamné mo amé hein mo amé gendarmerie yelif ñep mang koy nuyu diko wax itam mu jotal ma sama nuyu Wali Fay ki nga xamni moy chef de poste bi fi ci Tiwaw ni ñu ngi koy gërëm diko sante diko xamal mom mi nga xamni mom la fi nekkal te mu yelif Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa sallim yaadu lay ñu gërëm ki nga xamni ki du mané talubé la ci kër gi dom la fi xarit la fi mudi lo xamne li ci wajuram lako jele ak bokkam mudi Ousmane Seck mi nga xamne mom la yalla denk mo amé portefeuille bi nga xamne moy finance te itam mu nek ci région bi mom itam ñu ngi koy gëreum diko sante bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax di santale fadilukan ci yi nga xamne mi ngi taxaw pour dimbal yi muy def di sante Serigne Lamine Diop di señu yépp ñu ngi leen di sante di leen gëreum di gëreum kilifa gi nga xamne moy président bi te jox leen ordre bo xamne bi so lolu jotté ñu def ko jëmé ko ci masakin yi nga xamne ñu ngi ci réew mi pour war leen dimbalé ndax ñu am luñu japp ñu ngi leen di sante min shakwa ila Allah qurbati fama li ghayr Allah jabiru kasrati فلا بد من شكوى الى الله كل يوم كاتمو توكي سي بابي لاجي عبد العزيز سي خليفه جنرال تيجن مونيكون جولي كوريتي تي تيواوان تاي سي صبا تي سيجي تي تيواوان بابي لاجي عبد العزيز سي خليفه جنرال تيجن موكو جيتي دندك سيرين عريف سي دندك سيرين منصور سي دندك الهاجي علين بالامباي ak dudu gey patu kebe ba nga xamé né dafa yitt délégation ma bi nga xamni mo jogé ci gouvernement bi té gouverneur bi nga xamni mo nek ci région bu Thiès Tidiane di téwal fa chef de l'état président Abdou Diouf et jël cadre gi ci turu chef de l'état indi yobant bi nga xamni président Abdou Diouf jox nako njabot de ngey tontu yi nga xamni papa Elhadj Abdou Diouf ci khalifa général Tidiane tontu nako gouverneur mo nga ndak préfet gu Tiwaan Amadou Alpha Kane, Abdoulaziz Ndaw, di vice-président ci Assemblée nationale, capitaine Youssou Diop, di ki nga xamni mo jitu suñu mbokk gendarme yi te nek ci diwanu Thiès, Eladji Massamba Sall, di conseiller coutumier, dem nak ku ñuy wax Margu Diop, di journaliste, Amadou Gaye, di journaliste, ak Maguette Ba, di journaliste. Ka nga xamni nak mo fa demone ci turu office bu radio diffusion télévision bu Sénégal, Elhadji Mohamed Moustapha Ndiaye koko enregistré ci jotay ba Alhadji Mbaw radendak Ibou Ndoy ci walu technique ak Ousmane Moussa Koulbari ki nga xamni moko soti ci studio ba ngay mën ko dégg nak muy Amadou Gueye دعوتك يا قطار فاغفر معيبتي فيا ربنا اطيب اليك خواطري بجاه نبي للبريه رحمتي يا حي يا قيوم.